दुर्योधन का हो गया मुख अत्यंत मलीन, कुछ क्रोधित कुछ दुखित हो बोला वाणी दीन। हे कर्ण आज भी हार हुई, आखिर क्या होने वाला है, क्या कर लूं मैं विश्वास, यही अपना भविष्य ही काला है। तुमने ही मुझे सुनाया है जिस अवसर पर तुम जन्मे थे, उस अवसर दिव्य कवच कुंडल श्री सूर्य देव के पहने थे। माने जब जल में बहा दिया संरक्षक बने कवच कुंडल, राधा अधिरथ के रूपों में प्रतिपालन बने कवच कुंडल। वे कवच और कुंडल तुमने कर दिए दान नादानी में, देता है कोई तुम्हें कहो इस तरह जान नादानी में। श्री सूर्य देव ने भी तुमको सपने में दर्श दिखाया था, आएगा इंद्र विप्र बन कर मत देना दान जताया था। तभी तुमने हठ धर्मी की दे दिया दान कपटी द्विज को, अपना सर्वस्व गवा डाला द्विज वर मान कपटी द्विज को। रह रह कर मैं पछताता हूँ, यदि आज कवच कुंडल होते पांडव दल में मातम होता, कौरव दल में मंगल होते। कहा कर्ण ने व्यर्थ है दोहराना इतिहास, कवच कुंडलों से बड़ा सदा आत्मविश्वास। आसुरंग व्रत जो लिया है जब तक होना समाप्त, किया करेंगे कर्ण से द्विज मुह मांगा प्राप्त। राज्य किसी का हो भले कोई बने नरेश, दान शून्य होगा नहीं हरिश्चंद्र का देश। इतिहास बताता है राजा बलि ने जब यज्ञ रचाया था, तीनों लोकों का नाथ विष्णु याचक बनकर तब आया था। गुरुदेव शुक्र ने मना किया पर क्या उनकी मानी बलि ने, क्या तीन चरण में किया नहीं त्रैलोक्य दान दानी बलि ने। दशरथ नृप को क्यों भूल गए, पुरुषों का चलन नहीं त्यागा, वनवास पुत्र को दे डाला तन त्यागा वचन नहीं त्यागा। यह यज्ञ हवन यह दान पुण्य आत्मा के लिए बढ़ाते हैं, आत्मा का बल बढ़ जाने पर जितने बल हैं बढ़ जाते हैं। दुर्योधन चिढ़ सा गया सुन यह धर्म विचार, बोला करता हूँ नहीं तुमसे कुछ तकरार, मैं देख रहा हूँ तुम में है कुछ आज विचार। युधिष्ठिर के जो ठेका लिए धर्म का है उस ठेकेदार युधिष्ठिर के, इस कारण डरता हूँ रण में न्योछावर जान न कर दो तुम, करते ही करते दान दान अपना बलिदान न कर दो तुम। इन शब्दों के वाण ध्यान से करने उठा कुछ डोल, तोल तोल कर कुरूपते बोलो मुँह से बोल। मैं स्वतंत्र हूँ भाव है मेरे सदा स्वतंत्र, मुझ पर चल सकता नहीं कभी किसी का मंत्र। जब लौट रहे थे नंदलाल असफल हो संधि स्थापन में, कितना विश्व भरना चाहा था कुरुदल के प्रति मेरे मन में। कहते थे पांडव ज्येष्ठ चलो अब पांडव हित का काज करो, कुरुदल को जीत छहो भ्राता जग में निष्कंटक राज करो। पर मैंने मानी नहीं उनकी कोई बात, अब तो मेरे शत्रु हैं होंगे पांडव भ्रात। मैं करता था सूर्योपासन कैसा वह शांत सवेरा था, जब माता कुंती ने आकर अपना वात्सल्य बखेरा था। बोली तू कुंती का बेटा कुंती ही तेरी माता है, दे साथ पांडवों ही का तू जब उनका ही तू भ्राता है। विचलित कर डाला बेटे को जब यूं माता की ममता ने, उन आँखों की उज्ज्वलता ने उस वाणी की निर्मलता ने। तभी मैं हट से नहीं हटा चंचल मनवा को मार लिया, कह उठा क्षमा करो माता जो धार लिया सो धार लिया। गुरुदल ही के मैं संग रहा गुरुदल ही का संग दूंगा मैं, उनका ही था उनका ही हूँ उनका ही सदा रहूंगा मैं। फिर वे कुरुपति सुत छेड़ रहे तुम आज प्रसंग युधिष्ठिर का, यह मेरा मित्र सोचता है मुझ पर है रंग युधिष्ठिर का। मेरा यह मतलब नहीं बोला कुरुपति लाल, फिर क्या मतलब है उठा कर्ण कड़क तत्काल। मैं चेता देता हूँ तुमको यदि जय पाने की आस न हो, मुझ पर मेरे रण पर तुमको यदि भली भांति विश्वास न हो, तो किसी और को इसी समय सेनापति पद दे डालो तुम, अपने यह बाण धनुष अपना अपनी तलवार संभालो तुम। दुर्योधन को उस समय हुआ नहीं यह ज्ञात, बढ़ जाएगी यहाँ तक धीरे धीरे बात। घबराए सहमे हुए थे अब बोल विचित्र, बड़ी नम्रता से कहा क्षमा करो हे मित्र, संकट में हूँ इस समय करो ना मुझ पर रोष, यह सब मेरे भाग्य का या मेरा है दोष। अब तुम ही सहायक हो मेरे प्रिय बाल सखा हो भैया हो, कौरव दल की नौका के भी बस तुम ही एक खेवैया हो।